وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعد فأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا موسى عليه السلام سر الله وعده کړو چې دی باندې اسرائیل قوم د پاره کتاب راوړه چې دی د نورو قومونو د نقل نه او د عکس نه بچ څنګه چې یو قوم سره کتاب نه وي هغې د یو د بل نه عبرت اخلي او ځان له دین جوړوي دا کله چې فرعونیان هلاک شو موسی علیه السلام سره د بنی اسرائیلو نه پورې وته صحرا ته حال تک اللہ رب العزت حکم کو چراش کوئی تور تا سلویخ تو رضو دو پارا اخ پل قوم کی خلیفہ پریدا موسیٰ علیہ السلام اخ پل رور حارون علیہ السلام خلیفہ کو او دا خلافتو طریقے و تداو خواہ چ اصلح ولا تتبع سبيل المفسدين بس اصلاح کوا او د مفسدين مرګرتي عام کوا هغه اصلاح کولا او سره داغه نقام کډیر لوی خرابې پیدا شو گمراهي پیدا شو بت پرستی او شرک پیدا شو دا صحیح نه دا دغونو بیکار دی دوا आवाज نو کوي سم موسی علیہ السلام چې کله کوئی تور تلاړو نو یو قول دا چې ځان سره او یا مشران روان کړیو وکله چې کوئی تور ته نږدې شو نو موسی علیه السلام ته نه پپله کې مخ کې شو پپله کې او دی رستو شو الله رب العزت وتوي چې ولې د قوم نه مخ کې رالی ځکه طریقه د انبیاء او خدای چې الله رب العزت ویلی لوط علیه السلام ته چې په قوم دې عذاب راځي نو د خپل مرګري د شپې شپې وباسا وتبع ادبارهم دی و مخ کی اتبرستوي او د عجم په شانته کار مکوا چې خان سه مخ کې رواني او خلق ورپسې دا د کافر اصول دي موسیٰ علیہ السلام تا اللہ رب العزت ذکر ہوئی چدا تلوار دے والے اکڑا ناگا جواب ورکی چی اللہ ای دی را پسی دی زما پا قدم دی زما پا تابداری دی زما پا سنت دی تلوار میں دی دا پارا اکڑا چتر ازاشی تا دا اخپل اجتحادو لیکن اللہ تا محبوب نو زګد انبیاء اصل مقصد په دنیا کې د قومونو اصلاحي نو اصلاح لکی چې د قوم نه جدا کیږي قوم نه پریدي اگر که یو قدمی لس قدمی خونا پریدی بینا موسیٰ علیہ السلام تلوار اکڑا نپا اخپل مقصد او مطلب کے کوتاہیو شوکنا اللہ تی نزکتا پوست کئی دا قول بہتر ندے بہتر قول دا دے چدا دا موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تطلل دی یوازی چلاو طویلو چراشا فاللہ رب العزت و تا یو رز یاد کڑی و آو دی یو رز مخ کلارو یو سلیل دعوت ورکی چی دی توار پر رز بڑوڑی او اغا گیڑی پا مخ آغستی نو دی خالی پر رز راشی نمالکم ملعمت ایچی را نن خساگ و پیتی دی از منگا خیرات خوبا اتوار پر روزی تا تلوار اکڑا و دا عام خلق و حق کیس خبر ندا که ورز مخ کراگی نس خبر ندا و دا انبیاء و پا حق کی داڑی را لویا خبر ندا ولی اللہ رب العزت وی چما ترواز خولی و آسبانه او تنن را لی نو دا قوم پا دعوت کی یو رز چوٹی را لی نو دیر نقصانو شا دا چوٹی دیو لی اکڑا دعوت کی خو چوٹی نئی نو دا غی نقصان دا اثر شو چې بنی اسرائیلو کې ډیر لوی گمراهی پیدا شوا فتنه پیدا شوا ولی پیر خو ناستی دیتا شیطان اهو مقبوری کنا نو کله چې پویشی چې نن خو مشر نشتا رهبر نشتا سب سے بهتر نشتا رهنما نشتا نو بس هغه دا وخت کې راضی او خپل شیطانی او خپل گمراهی کوي دا آیات دا مطلب دیخوا او امت تا بگی دا تعلیم دی چی قوم مخوشی کوئے مفتی محمود رحمه اللہ او زلویلیو با خپل وقت کی بیان شروع کاو دیوی چی میں سب سے پہلے ایک بات کرتا ہوں اور اس لیے کرتا ہوں کہ بر مجھ سے بھول جائے خلق متوجہ چدا بس خبر ہے میرا خبر دا چدا کم تبلیغ چراوت دے علماء له پکار دی چې دا لاس کې واخلی دی تړوان دي شي ورنا دین او فتنه جوړ شي نن چې خلق د دې کردار ویني نو هغه خبره ته د مفتی محمود یادیږي چې رشه ویلو چې علماء تړوان دي نشو عوام لوان دي شو نو فتنه ته جوړ شو ولی زکا جنن ادری کی نوی پڑھنے پڑھانے سے کچھ بھی نہیں بنتا پڑھنا پڑھانا تو سکولوں میں بھی اور کالجوں میں بھی ہوتا ہے اور قرآن و سنت وی چنا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اور نبی علیہ السلام ویلیو انما بعثت معلماً میں امت کے لیے معلم اور پڑھانے والا بن کر بھیجا گیا ہوں دا فتنہ دا علم چنین دا مصیبت جوڑ شنو پدی ار سوک نہ پوئی گی دا چی قرآن دا چاپ سینہ کی ناری پوئی گی چی سمرہ غلطے و خطائے نمونگ پدی موارے خوئے نا دا دا هر باطل رد دا د اشاعت زمواری دا وما عجلک عن قومک یا موسی او سشی زر را وستی پتلواری را وستی د خپل قوم نا اے موسی علیہ السلام یو رز مخ کرالی قال هم اولائی علا اثری وی موسی علیہ السلام چی اللہ دغه بنی اسرائیل چې زما قوم دی زما په طریقه دی زما په سنت دی زما په تابعداري دی وستر عالم معلومی چې د سوالم دا مطلب و چې خوځي بنا د قوم نه به خوځي نه کو خوځي دی نو بس نقصان بشوي اوجه او سبب بیانی واجلت الیک ربی لترضا تلوار میں اکڑتا تا اے ربا چتر رضا شی بلی حس باعث نو ولیکن استا محبت استا انتہائی الفت دی مجبور کرے ما نزکا مخکر عالم تلوار میں اکڑا نور سا غرز منو لتر دوا ستا پا رضا پسی گرزما الی کا مانا سو ان ستا حکم تا ستا امر تا می تلوار اکڑا دانا چلتا که اللہ دور منڈ اکڑا قال فإنا قد فتنا قومك وي الله چې بشکم غا امتحان کې اچولې فتنه کې ازمیخ کې غرزولې قوم ستا من بعد کا رستستانا واظلهم السامريو او ګمرا کړی دی غیل را سامري تا دا او پتا نشتا کنا ستار دی تلوار پوجبان دی تورا نقصانو شنو تلگون دی تلا دا حکم دا نافرمانے پوج سمر نقصان کی دا خو معمولی ون تی خبر او پا صحیح نیت باندی وا چی دا اللہ رضا پسی تلوار اکڑا او بیا هم دومره نقصان شو دومره ګمړی پیدا شو نو چې یو زموار سره دغه سي د دنیا په وجبان دی او د خپل دنیایي اغراض او مقاصد په وجبان دی قوم له چټي ورکی کاغار سمره روزي ناغینه بس جوړیږي فَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ سامرا دا مصر سرا یو علاقه وایا یو کلیو اغیط منصوب دے سامری ادو ام قول دا دے چه سامر باغی پخپل محاوره که اغا چاتوی چه دا غزه نی دا بل ملک نچه دا تراغلی پردیسوی برملکی اپا یو قوم کی اوسی سنگا چی اغا ناقسی نو دا غسی کارونی هم ناقسی نو دا مقامی و خلقو نا خدا سے نقصان نکی گی خدا چی زیلے نی معلوما دا غین دا غطائے و غلطے کی گی قدم پا قدم بان وَاضَلَّهُمَ السَّامِرِيُّ او واقعی ارس کو راضی چې د څنګه گمراه کړیو دلته خلانو موسی علی السلام حال بیانې فرجع موسی الی قومه غضبانا اسفا نو واپس راغی موسی علی السلام خپل قوم ته چې ډکو د غصې نه او غمجن غصه او خپل قوم باندې چې دی دور صبر نکړې شو دې زما دومره خیال نو ساتو چې زس کوم او دې س کوي او هم جنو په دې باندې چې زما سلويخ کاله خواري چې په دې قوم میکړې ده ناغه په سی باندې او بوواله چې بس سیو ته आवाज وکړه دې یار سه ير کړو موسیٰ علیہ السلام اول راضی نو قوم سره خبره کوي نو چاغي جواب وکي په عذر پیش کی نو بیا راضی رور سره خبره کوي نو چاغه تخپل عذر پیش کی نو بیا راضی سامری سره خبره کوي ولې دې خو ډېر کوشش کې کنا ډېر لوی نقصان تاخو پرې خودو خبره نه ده تاخو خاموشه خبره نه ده د دې او پوره تحقیق کې چې دا ولي داسې واردات شو قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا وي زما قوم ولي وعدا وکړی تاسو رب تاسو وعده خستان دې کوم دوه قول دي هغه وعده خسته دا چ موسی علیہ السلام با تاسو له کتاب راوړی د کوی تور نام سلوې خرزی با د کوی تور ترازی نو تاسو د خلاف مکوای تاسو په خدمت کې راضی وعده د تورات افطوال علیکم العهد نوګده شو پتا سو باندې دغه زمانہ سلوې خرځې هم تاسو صبر نکړې شو ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم يوم دامت لبو قستم کړو چې نازل شي پتا سو باندې عذاب در رستا سنا اذویم قول دار بهتر الم یعدکم ربکم وعدا حسنا ولی وعدا نوکڑی تاثر ربستا سو وعدا خیستا چی تاثر ایمان راو ریز با جنت درکو تا خیستا وعدا وکن تاثر ما توحید قبول که ریز با جنت درکو افتوال علیکم العهدو نو تاثر اگدشو پا تاثر باندی زمانا نفنسیتم تاو سر دی دیرم شو سلوی خورد خودیر شیع دی کنخا وقت اگت شو زمانه دیر شو انتظار اگت شو نستاسو ایر شو که ایر شوی خویر خو عذر دی کن ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم یا تاسو قصدن داسه اکلو قصدوم کړه او چې نازل شي پتا سو باندې عذاب در رستا سنا دې دوه خبرو کې واخامخا یوي یا وستا سو يرشيوي او یا وتا سو قصدن آمدن دا سکړي د الله قهر او غضب تبام دعوت ورکړي او دا سکیږي ځکه چې سورہ حدید کی براشی تید یهود و نسوارا و پا حق کی اللہوی کنا چی فتوال علیکم الامدو فقصد قلوبکم تا سبان دی دا سی یو وقت را گئی چی دی پیغمبران و سلسلہ موقوف شوا پیغمبران نرات لو نفقست قلوبکم زړونه مسخ شو کنه چې قوم کې د دعوت څوک نه وي د نصیحت څوک نه وي د اصلاح څوک نه وي نو بس دا غي زړونه چې څومره وخت تیریږي نو دومره سختيږي فقست قلوبکم بدلته الله رب العزت وی چې دا سلوي خرزه چې موسی علی السلام تاسو سره نو آیا تاسو یې شنو زکه هم دا کار وکړو او کنه دا هم قصدن آمدن کړی دی. فاخلفتم موعدی، نو ځکه تاسو خلاف وکړ زما د وعدې نه. دا سوالو د موسی علیه السلام د خپل قوم نه. او دو خبرې وته وکړې چې یا به نه یې رشوي او یا به یې نه خو تاسو به قصدن آمدن کړی نو هغه قوم خپل عذر پیش کوي او د عذر حاصل یې دا دی چې نه نه مونږ قصدن آمدن دا کار نه دی کړی، مونږ مجبور شو ځکه دې سامري مونږ داسې کړو چې بس کفر ته نږدې کړو چې تاسو سره مال دی د غنیمت مال دی د کافرو مال دی د فرعونیانو او د دې په حق کې خدا فیصله ده چې دا بس وزول شي اتا سواغه سي ځان سره یې خې دی تاسو گمراه شوې په دیوان راو باسه زب خپل پخپل راو باسم نو افسامریوم راويستو زیورات وی غرزول امونگم ورپسین نو بس اغتی نادغ از خی جوڑ که خلق تیوی چی دستا سخده ده مونگ سخبرو مونگ خوی دا دیر لوی پیر سیب ده او چی ده سوی نو بخی سخبرو مونگ پیران دا کار کئی که نخوا پا دی اگو مرا کئی چی دستی او سشی و تا جوڑ کئی چی نشی نناشی او سو کرشمو تا جوڑکی سیری پیخی او خلق گمراہ کی تا خدای نم پی کی دی او خو ډیر لوی کار کرو خوا رستو با دی وضاحت کئی بجلی لارا آخر دعوانا الحمد.